ڕەنگە دەستکردەکە بەکار بێخن. مغامرات الفضاء، هذه الحلقة إيكارو تستنجد عبر الشلال. أبقى تقام باس وستانا من تالخ ويكرت تعيت عيد تانا بيدنك من بيدنك من إيش كيف دونك ولا كتيات سنياني وزاك زور عرامة أي بوكي خوصو أتكو مسال بيت خوصو بوكي بوشوية دروي لو ترسايا يفا برقوما إيكارو كورو كورا أستن لخوة يفا يقوانا ويا أستن أستن يلو بابا شو بوتي وازمان لنا هن يفا برو دارستانا كموي بابا من هشتك نابنا باوكا ورا قلتا ما لقل مكا هشتك رونا داوا ورا بخودي من قلتا ناكا بتي باور کبوچیز حالا بر اون شرای کرد. برو گاسی دست چیم کنی. برو کتی. هر یه استاپی بری زمیتن. اگر نه آورد قومی. خوبه. نتی رو داو باوکا. سیری آب کن. آقای یوفایا. خلام دلیل آوا یوفایا چی زور زود رنگه. هیچ تک نپاریز. باوکا آن پیلانه تیا. چه دیانی رو برو ما ببنوا. در رگش مارسی دیانی بسیم بناو دارستان. اگر بسیم بناو دارستان در رگش مارسی. آوا کارچ زور زور متی ساده کمر تیسی دسته ایم. آوا ایماش دکمینه مترسی آوا. کاری من تیا. پیویز دکل سر ایما. آوا یوفایا لیر دوری بخنوا. آوا دب هر زوری بده بدوری بخنوا. بله ما بزنم. شوین ایما لذت تاودری ده. بله ما در رگش مار عفده برنو در آوا. بسون بابا. بختی چی باش دایسکی من دایزر آماده ها که اگرین دایزر بکر بیخن درگش ما نعودی بوب کنوا مرکو گلان دایزر هیکارو تو چی دکی لیره؟ دایسکی لکویا او لکویا هیکارو دایسکی لیره نیه؟ با کوی تو؟ نه زنم با دلنیای او هشتا خوتوا بو چوه ده چی؟ بوتم لیره نیه؟ اولا کویا تکای بم با بولای کرم بیدی چاوره که تکای ایستا دگره تو؟ باکن تو بو دارستان با دوای بوکی دا دگره و منیش دمیوی بتم بولای باکم و هاو کاری بکن چو بو دارستان؟ دامی چو بو کم دارستان؟ بو دارستان روش آوان او ناکو جی برو با دوی دابگره هره سا دعالیو که بابی دولای من دهی با پلا دهی بابرین بونه موچی بابا که بابا اتونه چه بری نو هم شوش بنده که بونه موچی اید یوفه اگ نبینم دویل چوه بی ها؟ وابزم ننو دولاکه یا یش که بخواد تکانه. ها؟ وقتی هر وام بود. باكل يا ريا دامي فريام كمان ممكن ايه ايبا اه بوچی چه بوچی لطویه احساس کاتی گله نکتی زکه گله نکتی چیزکیک با دستکانه ایدرنده جیرو جیرو رستگنند ایدر پرچه چین آبکا نای برا گل تمام بگیرند ایزدار کرد. بالا من دلیام لواي. دوام ایم شوینی گیرند ایزدار تو دوزی نوا. داوالي دکمی فوید رند دب. بالا بگیر بوله ایم. تیزابی است تو آنوا. یک بد است کنه. باوکا. یو فایدرن دکرای کن. دایسکی داوال نده کم خود باهنه خریج نکی. هرو دکم باوکا. اگر نبی بادوار نکون. برگشت مرد سوار جلو دایسکی. با سوار. گورم، آوا اشکرایا، کوچکترین دایزر بچویل تی، سکور آدرا که ماوشت کشف کردو. اما اشکرایا، سکوکترین دایزر کم زار بید، دستی تشر ماره یک، این زده گرتو بوش ماره دو، این زاره تی بوش ماره سه. گورم، اما همش تانم دزانم. گریا یک دروز بیاود خنچی بطل نیایی وا. برایی، پیوسته لفایو گلیو دروز کی، بوی خلق گل ناوبری. گورم، آوا این زور لی، بندای گل گل زور لی. بالا من گفتم تاریک پیبل، داو کویل لفایو پی دروز کم، داو کویل دایزر بیل ناوبرم. یو آدارم لکارکت سرکه ای برایشی برایشی اتا خانه ای من ناوگا ناوگا زور زور زیاد بکن برشی و زور به خلقه که دکل نام ناوگا لگه ایشی لما بسی من هرستا فرمانه کانی تو زیبا زیده کم براستی بیرو کشی توانه خوشی گندال استا حالی دامی توانه ها خلاک اک بوستا دوی نشو لکوی بوی ها حالی باو که توانه والله ام پسیاره کم بده تو لکوی بوی نازانی نازم تو لکوی بوی دایسکی بوست هی کارو تو کارش گرینگ انجام بداتن کوچی لیگاره با قصب کا او تو چی دلی و باشتر با من کلیره بروم گر تو لوی بای باک نه دچ بو دارستان دایسکی پم بلی بو کوی سو دایسکی تکا پم بلی دایسکی دای پم بلی دایسکی بو کوی سو دینه شو دا ویله بردون دک مام موست تکا مام موست تکا باوکا بس که بسرتات و تکای بستا زرش که اسپا چونش چی بود چی من بدست نکوید توا والله این دبیار بچم بیدین موا دی فیلشم دیو از اقصیب که ماما تو خم نبی خوم دارون با دوی داده کرم بلکو من دستم با دوی داده کرم کارکا ما ترسی داره نه تو انم اتمنه با کسی بکم کشتی کم لبشاری توا چی کار دم کرم او ایشش نانیه اسپا چی ایسیه تو آلو خود مشوش کردیم نه ایدو سه دواره برو کنه بینو برو او دیست که زور قد داره بدوی هم مکوا من رقم لیه توازم لیه بیره دی بوکی لویا خوم دروم دهین موا وازا او بینا من ده گرم بوکی بوکی سیرکا چو که تو ترساندت رای کرد استا لیره دروین بولای چیا که لیم گره بتنها برو هیکارو بگره و تکایا هیکارو بگره و دبگره و هیکارو توی همون بغاستی تشوشه چیزوی خیاب من که تو تسای غدارکن من که نکن اینه چی زور باشا دتوانی بو بنداوا لافاوشی گولا دروس کنو تاو خود ایسکی بلی نابرین ایکارو باب گرینوا باور که بوشتی لیرنیا تکالی دکان باب گرینوا دزانم که تو زور خمی اوتا بلام ایسا کاتی اوانیا بگرینوا ایکارو تو را کوی بوی تکای پیم بله تو را کوی بوی نه توانم پیتی بلایم ایکارو تاورکا ایکارو ایکارو تاورکا ایکارو ایکارو ایکارو ایکارو ایکارو ایکارو من هاتم یارم تین دادم ناوی راستا قینام دونگ فریدا دایسکی امن کوری که لحساری فریدا و هاتوا هیکارو هیکارو هیکارو هیکارو تو سلامتی؟ دست لمن مدا هی شیخا که جمله بگرهی کارو که آنی ویگا دوائی من کوتون دانوی منو گلانده زل ناو برن باید امیو خومون کم او نهینی منه نمیو تبگم نمیو بزانم که آتو کسی که لحساری اکی تر نمیو بزانم ای کارو تکه علیم گربتن یابم ایکارو نه تو یه سطحی نگهی پیویزت بکات تاو خودتی بگهی یچک بنده وقت ده تخینه تاو چی؟ دیگه بارک چی؟ ایکارو گرده تبیه وی رزگار بکنی بویز تکرین دایزار بیشر و هوا تاو کوکسه تم بو رزگار بکنی من در زانمیز دیمنکت زوانیا زانیا و کاده دیمنکت زون زوانده بید کرین دایزار بستا شر هوا کوا ومنش بدینم کرین دایزار کس بطاری نکاتو کسش فریه نکوید ناو در چه کرین دایزار اگر ایش ناو کسی فرد منو هوا گروان او کارب کن او به دوام بتقین نوا آوی چی زور بو ایمه دیو لافایوی چی زور گورو دادا بلان پیویست لسر ایمه ریان لی بینی نرین او بنده و بتقین نوا بلای باکو آیا منیش لگل تو دا داوالی دکم خلک هجارکو آجالکان بباو شوینی که او اوان نگری تو اوان ناو نباد اگا داری کارو بدکایا هروا دکم خمن نبی ای درچو ای کارو آزاد بکن سکا آزاد بکن دی ای کارو لبنده وکو دور کن خیره که سوان گایست کن دی بس دا والے دا کم استا بندا او کین ناوندی من بولن او بری ثورکا هستا تا او نبوا چیشک پد استکانا هر امریک بکرد ایم او بندا او کد تخیتو نزان تیم کم خوجیا ورا گریندا دا ورا پیشوا استا دی بینی من داو گوره که بریزت خایا دی یاره تو باش من آنیت زنی دیو فایدرنده بخیره یا بنده همون نابره دی دایسکی خیره که من دایی گوره لما تسی دایی دایسکی دونک فلیت تکای خیره که دونک فلیت من دایی گوره که خری که داروخه دونک فلیت من دایی گوره که لما تسی دایی دونک فلیت دونک فلیت تکایت لیده کم تکای ناو یام با ها؟ نا اگر من دایی گوره که بتاقی توا او همو کسکان دامرین کسیگ نامینه توا یا دانک بدست کنه! من دو گوره که ده پاریزم لشکن! زابی آسود تو آنه و سکه چی مانگاوی دایی استا که سری پل بده بروز که یک با خوچه کنه بو زهرش تو توانی سر گوی بلام زهرش که من خوام بخوام تو رده که مگنه دایزم استاتی گیشتم بوتی دایسکی ناو ناو ونده بو اوی شوکاری خوی ها بو دایسکی تو پارزه دی ام زویه گرتو نبید زویه لی ناو داتی من دلخوشم ای کارو کوا تو لما بستکم تی گیشتیو بوتی خون با نهانی هشتو تو دایسکی من دکتر آمون زور زور خوش دوی بابزانم آونده بس پید بلم دایسکی زور سپاس دکم ای کارو بوکی بوکی کرای وا